тагачасныя пчаляры збіралі з калоды ў год ад 10 да 15 фунтаў мёду і ад 8 да 10 воску. У багатых маёнтках, апроч садоў, былі аранжарэі, дзе, як піша Бескарнілович, выспівалі абрыкосы, персікі, вінаград, лімоны і апельсіны. Уяўленне пра багацце тагачасных беларускіх садоў даюць сведчанні гісторыка Міколы Ўлашчыка, які ў сваёй кнізе «Была такая вёска», піша, што напрыканцы 19-го стагоддзя ва ўраджайны год калёсы самых лепшых яблыкаў вагою пудоў на 20 каштавалі ў Менску 5 рублёў. Гэта значыць, пуд ішоў за 25 капеек. Каб не везці тавар да хаты, гаспадар мог аддаць увесь воз і за 2 рублі. Столькі скаштавалі і цэлыя калёсы вішню. Калі ўжо загаварылі пра кошты, дык пуд ячменю прадавалі тады за 70-80 капеек, кілаграм масла за 45. Конь каштаваў ад 100 да 200 рублёў, грабя 25-30, карова 35-40, цяля 4-5. За зроблены ў віцебскіх саматужных майстэрнях аднаконны плуг плацілі 3 рублі, за жняяркую малатарню па 120. Цяпер пра паляванне, якое тады яшчэ не зусім ператварылася ў спорт. Цяжка даць веры. Але ў сярэдзіне 19-го стагоддзя мядзведзяў у лісах вакол Полацку вадзілася столькі, што калі за адну аблаву здабывалі меней 3 касалапах, гэта лічылася неўдачаю. Вядома, што ў 1859 годзе Віцебская губерня адправіла дзвіною ў Рыгу 215 пудоў ласіных скураў і 15 пудоў рагоў. Мядзвежыя скуры каштавалі ад 3 да 12 рублёў, рысіныя – 2-5. Мы вось проста кажам мядзведзь, а тагачасныя полацкія паляўнічыя адрознівалі 3 пароды – мурашніка, аўсяніка і сцярвятніка. Апрача традыцыйнае паляванне, калі абкружалі асочаны бярлог, лясных гаспадароў лавілі сілом або залезнымі пасткамі, што ставілі ў атворах борцяў. Прасунуўшы галаву да пчолаў, мядзведзь ужо не мог выцягнуць яе назад. Існаваў і такі спосаб. На дні адмыслова выкапанай ямы пакідалі місу з разведзеным гарэлкаю мёдам. Прываблены пахам буры ласун адважна браў чарку, пасля чаго соладка засынаў і рабіўся лёгкою здабычай. Але нерэдка здаралася, што нецікавая перспектыва апынуцца ў ролі здабычы выпадала самому паляўнічаму. На такія выпадкі ў лесе сям-там рабілі прымацаваныя да дрэва на вышыні 4-5 метраў круглыя дашчаныя пляцоўкі, да якіх прыстаўляліся лескі. Ратуючыся ад звера, чалавек хуценька падымаўся на пляцоўку і ўсцягваў за сабой лесвіцу. Мядзведзь лёгка залазіў да ўзроўню пляцоўкі, але яе шырокія краі не дазвалялі касалапаму дапасці да крыўдзіцеля. У прыдзвінні вадзілася шмат ваўкоў. На іх палівалі звычайна ў другой палове лета. Звяроў прываблівалі голасам, тыя адгукаліся, а тым часам кола паляўнічых сціскалася. За дзень здабывалі да 3 ваўчыных выплаткаў. Маладых драпежнікаў бралі, заганяючы сабакамі жыўцом. Скуры забітых звяроў фарбавалі і прадавалі як беларускіх янотаў. Знаёмы ўжо чытачу, расійскі акадэмік Севергін, занатаваў на Полачыне і іншы спосаб палявання на небяспечных драпежнікаў. У лясных нетрах капалі глыбокую яму, усярэдзіну яе забівалі вялізны кол, чыя макаўка выступала над узроўнем зямлі. Яму маскавалі саломай і галлём, да якіх узімку дабаўляўся снег. Да кала прывязвалі качку або гусь, што, як вядома, не любіць сядзець ціха. Прываблены птушкаю воўк трапляў у яміну, прычым часам звяроў там набіралася штук па 5. Севергін лічыў, што адтуль пайшла беларуская прымаўка, і гусь цэлая, і воўк злоўлены. Аднак паквапіцца на прынаду мог і чалавек. Мастак Захараў пачуў пад Полацкам аповед пра тое, як у ваўчынай яме апынуўся добра падпіты дудар, якому таксама заманулася паласавацца гускай. Ноч небарака соладка праспаў на дне, а ўранні да яго грымнуўся велічэзны ваўчара. Музыка меў адзіную зброю дуду, што нібыта выратавала яго, бо воўк пад яе мелодыю выва скакаў, пакуль не падаспелі людзі. Сёння чытаеш такія звесткі, быццам фантастычны раман. Лясы і пушчы, дарэчы, хутка збяднелі пасля паўстання 1863 году, калі на загад расійскага ўраду пачалося высяканне запаведных абшараў, дзе маглі хавацца інсургенты. Дзе паляванне, там і рыбалка. Гэтую старонку прысвячаю тым, Хто, як некалі і сам аўтар, закідваў вуду ў дзвіну і не зводзіў вачэй з патанка. Праўда, папярэджваю, чытаць лепей з валідолам. На маім стале кніга Алексея Сапунова «Река Западная Двіна», выдадзеная ў Віцебску ў 1893 годзе. Чытаю, што самы нерэдкі, і сярэдніх памераў дзвінскі сом важыць 3-4 пуды. Ды ўспамінаю дохлага соміка, можа апошняга, з адной галавы і хваста, які плыў да гары чэрвам па каламутнай вадзе, калі ў 1990 годзе наваполацкае вытворчае аб'яднанне «Полімер» атруціла дзвіну нейкай хімічнай заразай да самай рыгі. Само нашы прадзеды лавілі сеткамі або вялікім кручком на моцным шнуры. Прынада – жывая і мёртвая рыба, кавалкі мяса і ўлюбёны самінай ласунак – пячонка. Трапіўшы на кручок, трохпудовая рыбіна вазіла рыбака з лодкай добрый дзясятак вёрстаў уніз і ўверх па рацэ. Самы 19-го стагоддзя уяўляюцца нечым накшталт акулаў. Яны пачуваліся так упэўнена, што і самі былі не супраць злавіць чалавека. Газеты пісалі, як у 1820 годзе ў Краслаўцы сом схапіў дзяўчынку і адгрыз ёй руку. У 1884 у рацэ Дрысі каля сутоку з Дзвіной купалася 20-гадовая дзяўчына. Як толькі яна адплыла на колькі сажняў, рачны разбойнік пацягнуў яе за нагу на дно. Перапалоханую купальшчыцу ледзьве выратавалі. Магчыма, гэткіх самоў лавіў у блаславёныя гады юнацтва ураджэнец Дрыса Александр Пальмбах, цюрколаг і адзін са стваральнікаў тувінскага пісьменства і першай граматыкі тувінскай мовы. Лешч, піша Сапунов, водзіцца ва множыстве, дасцігае да 2 футаў длінны і да 18 фунтаў весу. Гэтая рыба добра бралася на ракавую шыйку. Паспрабуйце сёння здабыць таго ж рака. У Дзвіне ў яе прытоках жыравалі шараспёры або жывасцёры, жэрахі, што бывалі вагою да 20 фунтаў. Яны любілі паласавацца дробную рыбкай, якую, высока падскокваючы ў гору, глушылі сваім прухкім хвастом і пры гэтым так разганяліся, што нерэдка самі апыналіся на беразе. Шчупакі дасягалі пудовай вагі. Лавілі іх, апрача вядомых сённяшнім рыбакам снасцем, шастамі з пятлёй на канцы. Успамінаю, як у сярэдзіне 1960-х у піянерскім летніку пад ветраным мы з сябрамі яшчэ рыбалілі такім спосабам. Шчупакі трапляліся не пудовыя, а разоў у 100 меншыя. Ды ўсё адно гэта было непаўторна. Залацісты звір плыткаводдзя, зялёныя цені рыбінак на дне, яны заўсёды стаялі галавой у бок сонца, сіло з працягнутай паміж пазногцямі травіны, якое заводзіць з галавы пад шчэліпы. Сапунова апавядае, як гэтае хлапечае шчасце выглядала ў пазамінулым стагоддзі. Полуденную летнюю пору, время щучьего сна, мальчики-подростки охотятся за щуками с петлей, которая представляет силок из конских волос на шесте или прочном удилище. Такая петля осторожно надевается на морду щуки и также осторожно доводится до жабер, при подъеме которых во время дыхания она быстро затягивается. В петлю попадает иногда довольно крупная щука, что составляет торжество юного рыболова. Яшчэ адно дзіва той дзвіны – ласосі. Каля Полацку яны сустракаліся даволі рэдка, але чым ніжэй па рацэ, тым часцей. З-пад рыгі іх прывозілі свежых, марынаваных і вэнджаных у ядлаўцовым дыме. У сярэднявеччы, паводле хронік, ласосів у дзвінскіх нізавінах было гэтулькі, што наймаючыся на службу работнікі у дамове з гаспадаром адмыслова абумоўлівалі, каб гэтую рыбай іх болей 2 разоў на тыдзень не кармілі. В Угорычы ў 19-м стагоддзі найлепей ловіцца перад купаллем. Судакі водзяцца ў Двіне ў очень дастатачным калічыстве і дасягаюць 16 фунтаў, мінтузы 12, язі 8. Акуні драбнаватыя, ўсяго фунты па 3-4. У пераліку дзвінскіх рыбаў разам з печкурамі, па полацку курмелямі, верхаводкамі, плоткамі, краснапёркамі, джгірамі сустракаем лінову, гусцяру, рыбца, сіга, гальца і ельца, стынку. Дазвольце на заканчэнне яшчэ колькі словаў пра рыбарскія прылады. Невады на вялікіх накшталт Нешчарды азёрах бывалі, калі верыць Сапунову, даўжынёю з вярсту. Папулярнасцю карысталіся восці. Жалезны грабянец з 5-7 вострымі зубамі на доўгім тонкім шосці, якімі білі ўвесну шчупакоў і наогул буйную рыбу. На пачатку зімы, калі рэкі і азёры зацягваў тонкі празрысты лёд, рыбар даставаў куку, ніштаваты драўляны молат на сажнёвай цавейцы. Яго ўдарамі глушылі рыбу, што ў бязветранае надвор'е збіралася ля берагу. І зноў цытата. «Каждый порядочный полоцкий рыболов непременно имеет один или несколько шнуров, длина которых бывает от 10 до 30 сажней и более. По длине такого шнура в расстоянии полутора аршин прикрепляются на короткой привязи крючки. При забросе шнур или перегораживает реку, или растягивается по длине ее. На шнур ловили у полоце, якая тады мела ширыню от 6 до 10 сажнев и глубиню 4-8 футов, а в поводку разливалася месцами на 350 сажнев, без чверти километр, маючи до 15 футов у глыбки. Полоцкія рыбакі былі перакананыя, што любое возера мае рыбінага цара. Рыбіна гэта ці нейкае іншае стварэнне невядома, бо ніхто яго не бачыў. Па волі цара рыба велізарнымі чародамі па рэках альбо падземнымі воднымі шляхамі пераходзіць з аднаго возера ў другое. Шчасце таму, хто падпільнуе такое падарожжа. У яго невад зойдзе ўся чарада. Як і цяперашнія вудалі, іх прадзеды верылі ў розныя прыкметы. Сетку яны браліся плесці толькі на маладзік. Выправу на рыбалку хавалі нават ад сямейнікаў, іначай нічога не зловіш. Спаткаўшы на дарозе жанчыну, паварочвалі да хаты. Любы самаробны кручок цанілі вышэй за крамны, рыскі альбо англійскі. Дзень лічыўся страчаным, калі першым на вуду трапляўся джгір. Сустрэўшыся на беразе з канкурэнтамі, віталіся. «Поўны сеці!» Злы язык мог дадаць «жабаў да мышэй». І закіпала сварка, якая почасту канчалася бойкаю і купаннем непрыяцеля.